Karar verme zamanı geldi geçiniyor. Aşk böyle yürümez, böyle devam edemez. Eğer böyle giderse aşk en son gelmez. Seni çok seviyorum, hala anlamıyorsun. Bir gün güldürüyorsam, üç gün ağlatıyorsun. Hakkım yok, hakkım yok. Beni böyle ağlatmaya hakkım yok. Beni böyle ağlatmaya hakkın yok. Benimle haklıyım biliyorsun, hep susuyorsun. Beni istemiyorsan söyle çekip giderim. Kırılmaya gerek yok, ne darım güzelim. Seni çok seviyorum, hala anlamıyorsun. Bir gün güldürüyorsan, üç gün ağlatıyorsun. Hakkın yok, hakkın yok. Beni böyle ağlatmaya hakkın yok. Beni böyle ağlatmaya hakkım yok. Hakkım, hakkım, hakkım yok. Hakkım, hakkım.